سرداج نبي كرغاس نوري فرسنا سرداج نبي كرغاس نوري فرسنا سرتا بوري بوتي الواحد وتغيي سرد اجنبی گرغاس نوری فرزن سرد بوری بوتی الواحد تروت یلگی گنگی گلین یا تیتانس دهدو غکو دن نور لیغ العقل دهدو غکو دن نور لیغ العقل رودتی شریف ناموی I'm